merbak nyirep telan ati gambar rumlati ing ratri wawanganmu tino kawuri saksi katresnan sejati. Suryamu ing tawa ketaman ayune sriwulan kaya kaya sesandingan senatyan namung wawayan amung wawayan setiamu, kalingan setiamu, naliko nate janji-janji, sepoeng jamparati, ngali opo wes lali. Sekar kang rinon cedatan katu nung nandang lelakon tuwo keton kejuwong tumetes waspati poing lembayung pindo omba samotro mendung tan kendek tangis nelasi kembang ati sing atis ati ketaman janji lamis kaku dolati kang manis grantes kinare kar kang rinong cedatan kaptunung nandang lelakon tuwo keton kedua tumetes waspati poeng lembayung pindo omba samotro cahyo netraku.